haifai binadamu aonyeshe kwenda kinyume na hadithi hiyo ya mtume au aya ya Qur'ani kwa ndani ya nafsi yake, au aonyeshe kwa matendo yake ya nje, au azungumze kwa ulimi wake au kwa yale anayofanya, itakuwa ni makosa. Tukasema ya kuwa wa'lam anna al-mukhalifa lin-nass liqawli matbu'i, jua ya kuwa ndugu yangu Muislamu anayekwenda kinyume na aya Qur'ani au sunna ya mtume iliyo sahihi kwa neno alilosema yeye kwa yule mfuasi wake, ule mfuasi wake amesema jambo na ile aya imekhalifu ile jambo alosema ule anayemfuata, akaacha aya ya Qur'ani au hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akafuata maneno ya yule anayemfuata wa sheikhihi au sheikh lake, sheikh lake amesema jambo na aya ya Qur'ani pengine inakwenda kinyume maana yake na jambo alosema shekhe, wa muqallidihi, na yule anayemfuata na kumwandama yeye anaposema jambo, jambo kama lile likiwa liko kinyume na Qur'ani na Sunna, akawa ni lazima mwenye kufuata, kwa sababu Qur'ani haifai kukhalifu fikra ya sheikh, lakini sheikh afaa kukhalifu Qur'ani na Sunna. Ikawa itikadi yake ni kama hiyo huyu, au ra'yihi, au akaikhalifu Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam au al-Qur'an kwa ra'yi yake, sema Mwenyezi Mungu asema hivi, mimi naona hivi, au kwa kutumia akili yake mtu kama huyu, au kutumia siasa potofu, akaichukua ile aya akaisongonyoa ile aya, badala kuwa maana ni hivi akaipeleka huko huko aliko yeye, kwa sababu yafikiane na yale anayotaka yeye, yafikiane na yale ambayo kwamba yako katika moyo wake, yafikiane na fikra ya shekhe lake, yafikiane na fikra ya kundi lake, yafikiane na mkubwa wa chama chao fikra anayoeneza. Basi mtu kama huyu inkana inda Allahi ma'adhuran, akiwa ni mwenye kupata udhuru kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa makosa yote aliyofanya kwenda kinyume na aya ya Qur'ani, kwa sababu ya kauli ya shekhe, au kwa sababu ya ule wanamfuata, au kwa sababu wa rai, au kwa sababu ya akili yake, akiwa huyu au siasa, atakuwa ana udhuru kwa Mwenyezi Mungu? Wala wallahi ma huwa ma'dhur, na naapa kwa Mwenyezi Mungu huyo hana udhuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fal muqalifu liqawli an-nusus al-wahyi awla bil'udhri 'inda Allah, yule anayekwenda kinyume na nasi za kisharia kwa udhuru, wengine ni mujtahidi yeye katika jambo fulani imempelekea kwamba kuna namna fulani ya lugha ya Kiarabu katika kitu kama kile, ni awla zaidi, basi apewe udhuru huyu, wa rasulihi, na kwa mtume wake apewe udhuru, wa malaikatihi, na upande wa malaika apewe udhuru, wal mu'minina, na waumini wote, min ibadi, katika waja wa Mwenyezi Mungu wote wampe udhuru mtu kama huyu ikiwa yawezekana jambo kama lile. Fawa ajaba, ajabu iliyoje, idha tasaa albutlanu almukhalifina linnusus, ikikunjuka kwenda kinyume na wenye kwenda kinyume na Qur'ani na nasi ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, li'udhrin, ikiwa wanaokunjufwa kupewa udhuru, man khalafaha taqlidan, yule ambaye kwamba yeye ataweza kukhalifu kwa sababu ya kufuata shekhe, au ta'wilan, au kwa sababu ya kufasiri kwa tafsiri potofu, au li ghairi dhalika, au kwa sababu ya mangine yoyote, fakaifa dhaqa udhuru man khalafa aqwalahum wa aqwala shuyukhihim li ajli muwafaqatihi linusus. Sasa vipi itakuwa hana udhuru na amewekewa dhiki mtu ambaye kwamba anayekwenda kinyume na kauli ya mashekhe anakwenda kinyume na kauli ya wale wanaofuata, anakwenda kinyume na kauli ya wale ambao kwamba ndio wanaongoza fikra kama zile, hali ya kwamba hizo fikra zinakwenda kinyume na nasi za kisharia ya Qur'ani na na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asipewe udhuru kivipi mtu kama huyu? Haya ni mambo ambayo kwamba mtu ataka afikirie, aangalie vizuri ya kwamba je, huyu afa apate udhuru madamu wengine yawezekana wapewe udhuru katika matatizo kama hayo walionao katika sharia. Je, hao wengine ambao kwamba wao wanategemea Qur'ani na sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wategemea sharia, wakikhalifu hao mashekhe na hao viongozi wanaotumia akili wanaofuata na wengine wote, wakiwa hao watapewa udhuru katika sharia, je, huyu anayemkhalifu shekhe kwa dalili hapewe udhuru? Min babil aula, apewe udhuru huyu. Lakini sivyo mambo yanavyokwenda. Mambo yanavyokwenda ni hivi, ni kuwa madamu wewe ni Muislamu na huyo alisema jambo kama lile, hata kama linakwenda kinyume na sharia, aya ya Qur'ani na sunna ya Mtume wanatufundisha wenye kufundisha kwamba hakuna ruhusa kwenda kinyume na wao. Sasa ikiwa binadamu hata akienda kinyume na mafundisho ya bwana Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aambiwa kwamba usimkhalifu, je, kumkhalifu Mungu na Mtume makosa yake waliowekea hawa jamaa ina kiwango gani na uzito gani? Haya ni masala ambayo yafaa waulizwe wale wanaosema ya kwamba haifai mwanachuoni kutolewa kosa akiwa atateleza, wala binadamu yote anapoteleza hafai kuwekwa sawa. Sasa watu hawa wangeulizwa swala kama hili, wa kaifa vipi shaitani sasa ndiye anaifanya kazi? Shaitani ndiye anayewapambia waja wa Mwenyezi Mungu kumfanya binadamu akamweka kwenye daraja ya Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakuvivia mpaka ukamwona shekhe hafai kukhalifiwa, lakini Mtume hapana neno. Ni nani huyo? Shaitan al-la'in. Wa kaifa nasabu lahu al-habail, vipi shaitani huyu amewanyoshea kamba hawa akawabandika katika ukuta na akawafunga na miti, wabaghauhu bilghawaili, vipi wakawa watakiana wao kwa wao shari na uharibifu katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani huyo? Ni shaitani. Shaitani akamwambia, muona ule anavaa kanzu fupi, ni upotofu huo. Je, wewe buruta? Waona ule ameata ndevu, wewe nyoa, ule mpotofu. Shaitani ndo anakupambia, na wewe tayari unachukua mwelekeo wa shaitani na wale wanaunga fikra kama hizo za kishaitani. Bal waramahu bil adhaimi, bal yeye mtu kama yule humbandika makubwa madham, humbandika majina mabaya na sifa mbovu ambayo Muislamu hafai kusifiwa na sifa kama zile, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema bisa ismul fusuqu ba'da al-iman, hakuna jina baya kubandikwa Muislamu mu'min baada ya kumwamini Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kuliko kuambiwa wewe ni fasik, wewe umevua maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yote anakufikisha nani? Ni shaitani. Waja'aluhu aswa halan min arbabil jaraim, na wakamtukua ule Muislamu ambaye anatafautiana na wao kwa dalili, si fikra, kwa dalili, na hayuko tayari kutukua fikra zao potofu kama tulivyoeleza Mu'tazila na Sufia, wa alladhina yahmiluna afkarahum, na wale wanaobeba fikra za Mu'tazila na fikra ya Masufia na wanaopambia watu uzuri wa Sufia na Mu'tazila, wao huwafanya wale wanaokhalifu wao hali mbaya kabisa, wakasema hawa a'udhu billah, hao waovu kuliko wenye madhambi duniani, hali ya kwamba wale wanaomfanya kwamba ni waovu wako karibu na Mwenyezi Mungu kuliko wao, wanawapambia wale kusema kwamba hao waovu. Subhanallah, angalia binadamu vipi shaitani anamsawirisha mambo akawa mazuri ameona mabaya na mabaya akayaona mazuri. Hadha zamanu inqilabi almawazin, sisi tuko katika zama ambazo kwamba mizani ya sukari ndio yapimiwa dhahabu na mizani ya dhahabu hupimiwa sukari, na hiyo kinyume katika kawaida. Na sisi twajua sukari ina mizani maalum na dhahabu ina mizani maalum. Waramahu bidaihim, wakamwachilia ugonjwa wao wa kifikra na wa kiitikadi na wa kimelekeo. Wansallu minhu liwadha, wakampenya wakamwachia ugonjwa na wakampa kila la ila, wakangalagalia ni jamaa mwamona huyu bwana ndivyo alivyo, ni hivi ni hivi, na kama kuna ugonjwa ni wao ndo walomwambukiza. Angalia hatari ya shaitani huyu na binadamu ambaye naye pia ana sifa za kishetani, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashatuambia minal jinnati wan nas, kuna binadamu ala shakli linsan libasu libasal insan lakinahu shaitanu fi af'alihi wa afkarihi wa tijahatihi, shaitani mkubwa amekamilika katika fikra zake, mwendo wake, mwelekeo wake, hana tofauti na shaitani, kwa sababu yeye kazi yake kila kizuri akipakaza na kila kibaya akipamba, hana tofauti na shaitani. Tofauti yake ni kwamba vazi la shaitani hatujui, huyu avaa suruali na shati, kofia anayo, kanzu anayo kama wengine, yuangia kwenye safu pamoja na waumini, aambiwa istauna, yakajiangalia kwa maana yeye pia yuko kwenye safu. Waqadhafuhu bimusabihim, wakawatupia ugonjwa wanaougua wao, bimusabihim waja'aluhu ta'dhima almatbu'ina maladan lahum wa ma'adha, wakajalia wakamfanya ule mtu awe ni mwenye kuwatukuza wale wanaofuata wao, na kufanya hivyo ndio mategemeo yao na ndio kuokoka kwao na kusalimika kwao. Twende bwana, huyu ndio shekhe, mfuate fikra zake, hata kama atakuwa na fikra gani, amkhalifu mtume amekhalifu, si dharura, dharura awe shekhe tu. Wa'alam aqal iman, jua ndugu yangu katika imani, anna hadhihi daraja, hii daraja la tasihu lil'abdi almutawadhi', haifai awe nayo mja mwenye kunyenyekea, ila bi an ya'lama anna najata min ash-shaytani wa dhalal, ajue kwamba kuokoka na kusalimika katika hii dunia ni lazima ajue kwamba ni kuokoka kutokana na shetani na upotofu wa shetani na taswira wa shetani, na hilo halizo kuwa inma hiya fil basira, kumwepuka shetani na kuokoka na shetani haitokuwa kwa binadamu ila kwa ujuzi wa sharia ya Kiislamu, tena wa hali ya juu, si kule kusomeshwa vitabu vile vitatu shekhe akakuvivia ukajiona na wewe pia ni mufti, kwa kuwa shekhe lako kakupa ijaza ya kwenda kuzungumza yalokosanywa na vitabu vile na vitatu. La, albasira ndio inatakikana katika dini, na huwezi ukaupaka na shetani mpaka uwe na silaha kali ya elimu, na huwezi ukawa dai wa kujua vitimbi vya shetani na wafuasi wa shetani na fikra za kishetani na mwelekeo wa kishetani mpaka uwe mutasalihan bil ilmi, uwe una silaha kamili ya kielimu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia waja wake, akiwa mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia akaambia awambie hivi awambie kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin, waambie hii ndio njia yangu na walingania watu kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujuzi wa kisawa sawa, elimu ya kisawa sawa, mwelekezo wa kisawa sawa, mimi na wafuasi wangu, na mimi si miongoni mwa wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu. Albasiratu fid-din tunjika min makaidi shaitan, ilmu utakayopata katika dini ya kisawa sawa ndio ndugu yangu itakaokuokoa na vitimbi vya shaitani. Kwa sababu wale watu wema wajuzi, idha masahum taifu min ashaitani tadhakaru fa idhahum yubsirun, wakiringizwa na kikundi cha kishaitani kwa fikra zao, wawe binadamu au mashaitani ya kikawaida, kwa fikra zao ghafla tu hujua kwamba huyu ni shaitani, akaruka futi 70. Kwa hivyo albasira ni jambo maalum, jambo ambalo kwamba ni muhimu, na Imam Ibn Qayyim rahimahullah asema al-ilmu huwa al-maliku wal-ilmu huwa al-hujja wal-ilmu huwa sayyid. Ukitaka kuwa bwana uwe na elimu, ukitaka kuwa na hujja uwe na elimu, ukitaka watu wakuelekeze kidole kidole uwe na elimu. Kwa hivyo ukiwa una ilmu utakuwa mtukufu mbele ya watu, na shaitani hawezi akakupatia nafasi hata kidogo. Faman la basirata lah, mtu ambaye kwamba hana ilmu hana ujuzi, fahuwa min ahli dhalali fi dunya iyadan billah, huyo ndiye anaipotea na anaipondoka sharia ya Mwenyezi Mungu na mwelekeo aliyoacha mtume, wa shaqa'i fil akhirah, na uharibikiwa akhira, ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo ilmu ndio itakayokuokoa. Kwa hivyo ni wajibu wetu tutafute ilmu sisi, na tukae na wenye ilmu, na tutukue kwao kinachofaa tuchukue, na ambacho hakifai kuchukuliwa tuwaachie wenyewe. Kama wanavyosema ulama alhadith manzo wakwambia jami' thumma qamish, we mwanzo unasoma wanafunzi, kosanya elimu, kufika kwenye daraja sasa ukawa sasa wachagua la kusema, ushafika kwamba hili halifai, hili lafa, hili halifai, hili limesehe, hili la Kiisraeliyat. Sasa wewe unakuwa mfano wa mwenye kudondoa uchafu kutokamana na mchele, hakuna mchele usiokuwa na chenga. Kwa hivyo ile elimu mwanzo kosanya, kwa sababu huna silaha inakupelekea kuweza kupambanua baina sawa na makosa. Ukishapata kiwango maalum ya elimu, hapo ndipo utapata fahamu ya kuweza kujua jambo hili ni sawa na hili si sawa. Wa hadhil basira, na huu busara huu, nurun yaj'aluhu Allahu liman admana nadhara fi alami alhaqi wa adillati, Mwenyezi Mungu humpa ni nuru, Mungu humpa akamtunukia mja wake, wale ambao kwamba huzama na kuangalia vizuri haki na dalili ya haki. Si mtu anakwenda tu hivi tu, lala, ni wale wanaojipa taabu wakasoma wakazama katika masomo, wakatumia fikra zao, akili zao, wakati wao, umri wao, kutaka kufahamu usawa wa jambo kama hili linalotakana katika sharia. Ni nuru hiyo, Mwenyezi Mungu aturuzuku inshallah. Wa tajarrudin lillahi min hawa, na yule mtu ambaye kwamba anavua anaivua matamanio ya nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hina idhin yarzuquhu Allahu furqanan, wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamruzuku mja huyo elimu ya kuweza kupambanua baina al-haqi wal-batili, baina ya haqi na batil. Ndugu yangu Muislamu, hiyo furqani hutoifikia hivi hivi shekhana, ni lazima kupatikane juhudi, ni lazima watu wasome, ni lazima ilmu unavyotafuta wewe uwe na mafungamano na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo ilmu unaitafuta. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaijalia kitabu chake ni Furqan, na hiyo hiyo Furqani humruzukum ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Furqan aya kwanza, tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Tabarak ametukuka imekuwa kubwa baraka zake na khairi yake, alladhi mola ambaye kwamba nazzala al-qur'ana alaitaramsha hi qur'anihi, hali ya kwamba al-furqan baina al-haqi wal-batil inabambwanua baina ya haki na batil, ala abdihi katarimsha juu ya mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lilalamina nadhira, ili ipate kuwa hii Qur'ani ni onyo anayowaonya nayo bwana mtume ulimwengu mzima na walimwengu pia, liyakuna Muhammadan nabiyan lilkhalqi ajma'in, ili apate mtume kwa kitabu hiki kinachopambanua baina haki na batili, kwa yeye ndiye mtume aliyeteremshiwa kitabu hiki na ni mwenye kuwaonya ulimwengu mzima, mukhawifan lahum min adhabillah, anawaonya kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Furqan. Nani anayewapa Furqani? Waja wa Mwenyezi Mungu ambao kwamba wamepewa basira fi dini, ambayo ni nuru, kula moja haipati, anaipata ni yule ambaye kwamba amefika kiwango maalum katika kutafuta ilmu kwake na kujipotolea kwake na kufahamu kwake na kuathirika kwake na kuanisha kwake yale anayojua na matendo aloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia wale watu ambao kwamba hawajapewa Furqani, wale ambao kwamba shaitani amewapatia njia, anawakera, ashawatia kula moja ufunguo anamgeuzia kuliani au kushotoni, anatufahamisha mambo wanayofanya siku ya kiyama. Wafanya nini watu kama hao? Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu atuambia wa yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wale walokwenda kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, waloifanya inadi mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam duniani, mwangalie ule kanzu yake ni mfupi ni mrefu jina lake, mwangalie ule mwenye ndevu rangi yake ni nyeupe, waona yule mwenye viatu vile yule kazi yake ni mbirikimu yule, basi majina tu. Hawa madhalim wanaokengeuka mafundisho ya Mwenyezi Mungu watauma vidole vyao. Mungu asema watauma mikono yao. Allahu akbar. Mikono hawezi akauma mtu. Ni kinaya ya kujuta ya kwamba kwa nini nilipokuwa duniani sikufuata lililo sawa? Niliambiwa mtume amefanya, kwa nini nisikulifanya na mimi lile jambo aloifanya mtume? Lile jambo ambalo kwamba wajawema walikubali wakalifanya, lile jambo ambalo kwamba Mola wangu kaniamrisha akanifanya mimi niwe mtumwa kwa lile jambo, kwa nini sijitolee nikawa mtumwa wa Mwenyezi Mungu kisawa sawa nikapata radhi ya Mwenyezi Mungu? Atasema atauma ule dhalim mikono yake, yaqulu atasema ya laitani, laiti mimi ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, lau ningefuata njia ya mtume alokuja nayo nikaacha haya mengine ya kipuzi yangekuwa ni mazuri. Laiti yapi tena? Udhkur yawma yandamu wa yatahasaru dhalimu ala nafsi, taja Muhammad, wataje hawa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku atakapojuta dhalimu juu ya nafsi yake, lima farata fi jambillah, kwa sababu ya kupunguza haki ya Mwenyezi Mungu na kumuasi. Wa adhul yadaini kinayatun an nadam wal hasra, kule kuuma mikono miwili asema ni kinaya kujuta. Wal muradu bi dhalim, anaitakiwa hapa na Mwenyezi Mungu kwamba ni dhalim ni Uqba bin Abi Mu'ayt, mujrim huyo, kafiri huyo, ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkusudia hapa, kama fi sababi nuzul, kama ilivyokuja aya hii sababu ya kuteremka. Ruya anna Uqba ibn Abi Mu'ayt, imepokewa ya kwamba huyo Uqba ibn Abi Mu'ayt huyo kana sadiqan li Ubay ibn Khalaf, alikuwa rafiki yake huyo Ubay ibn Khalaf. Sanaa walimatan, siku moja huyo Uqba kaanda karamu. Fadaa ilaiha Quraysh, akawaita Makuraishi wote, njoni mimi na karamu siku fulani muje. Wadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akamwalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia na wewe pia nakuhitajia uende hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia mwito akaenda. Falamma quddima at-ta'am, ilipoletwa chakula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema ma ana biakilin ta'amaka, mimi wewe Uqba sili chakula chako kabisa. Hatta tashhada anni Rasulullah, mpaka ukubali mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kama hutokubali, wallahi sili chakula chako. Fafaala, akafanya hivi. Akafanyaje? Uqba akasema la ilaha illa Allah wa annaka Rasulullah, na shuhudia ya kwamba hapana mola apase kuabudiwa kwa haki na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'ami, Mtume sallallahu alaihi wasallam akala chakula. Falamma balagha Ubay bin Khalaf, khabari hiyo ilipomfikia Ubay bin Khalaf rafiki yake mkuu wa Uqba, qala li sadiqihi, akamwambia huyu, kumwambia rafiki yake Uqba, laqad saba'ta, wewe bwana ushakufuru, ndio maana ushatoka katika mila yetu. Qala akasema la. Uqba akasema mimi sijakufuru, ampiga shahada kabla kidogo. Walakin dakhala alayya rajulun adhim, lakini mimi nimejiwa na mtu mtukufu. Fa aba an yakula ta'ami hata ushida lahu birrisala, akakataa mimi kwamba atakula, akakataa kula chakula changu mpaka nimshuhudilie kwamba yeye ampewa nini ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Faqala lahu Ubay, Ubay akamwambia sasa, wajhi min wajhika haram, mimi na wewe hatuonani tena, hivi tuangaliane uso kwa uso haramu tena hatuonani mimi na in ra'aita Muhammadan an tabzuqa fi wajhi, baka ukimuna Muhammad umtemee mate hasa kwa usoni mwake, hapo mimi na wewe utasikizana. Lakini kwa wewe umepiga shahada na wewe mpaka sasa wazingatia kwamba ni mtu mkubwa Muhammad, na ukafanya kwamba umwalike ale chakula chako, na mpaka sasa wanaambia kwamba ni mtu mtukufu, mimi sijaridhia na urafiki wako, sitaki, basi sitaki tena uso wangu ikabiliane na uso wako. Allahu akbar, mtihani. Wa ta'ata Uqba, Uqba kaelekeza kitwa chake chini, sasa afanyeje tena? Kaambia watakula kaita wa kaita, si umtemee mate tu, mwambie na hivi na hivi na hivi na hivi, mabaya amtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala aduullahi ma amarahu bihi khalila, adu ya Mwenyezi Mungu ambaye nani ni nani huyo? Ninan Uqba akafanya yale yote aloamrishwa na mpenzi wake, akampata mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtemea mate, akamtusi mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wasema ulama wa tafsir wa hiya ta'ummu kullu dhalimi, aya hii itawaenea madhalimu wote, kama qala Ibn Kathir, kama alivyosema Ibn Kathir, Hafidh Ibn Kathir asema yukhbiru ta'ala an nadami dhalimi alladhi faraqa tariqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa salaka sabilan ghayra sabili rasuli sallallahu alaihi wasallam. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم. الله أكبر. أسمى ابن كثير رحمه الله مولاويت متكوفو أتوباشا خباري كتوكامانا نماجوتو يامتو ظالم أمباي ألي كنجيوكا انجيا يامتو صلى الله عليه وسلم ناكابتا انجيا إسيوكوا انجيا بوانا متو صلى الله عليه وسلم itakapofikia siku ya kiyama atajuta majuto ya ajabu, siku ambayo kwamba majuto haimfai mtu. Wayaudhu ala yadaihi hasratan wa asafa, atauma vidole vyake na mikono yake mzima kwa majuto na masikitiko. Aseme laitani takhattu laitani lam attakhid fulanan khalila, najuta kwa nini fulani nikamfanya rafiki duniani, hali ya kwamba mimi na akili yangu na hii mimi nimesoma katika Qur'an. Wa sawa'un kana nuzuluha fi Uqba bin Mu'ayd au ghayruhu min al-ashqiya fa innaha 'amma fi kulli dhalimi. Asema sawa hii aya imteremkia Uqba bin Mu'ayd au mwingineo katika waovu, lakini maana hii aya itaenea kila dhalimu. Yakulu ya laitani ittaqattu ma'a ar-rasuli sabila, yakulu dhalim ya laitani ittaba'tu ar-rasula fattakhadtu ma'ahu tariqan ila al-huda yunjini min al-'adab. Atajuta sasa ule dhalim aloambiwa hii ni sunna, akasema sunna gani? Sunna gani hiyo? Sunna ya kutetanisha watu, sunna ya kugawanya watu, kwa sababu jitu mimi ninaoabudiwa siye niliosema, sio mimi niliofikisha kwamba nani kakuchagua wewe kwamba wewe ni mtume ufikishe ya mtume peke yako. Nani kakuchagua wewe? Ona upotofu, kwa kuwa wewe ndio ukufikisha. Sema kwamba laiti ningemfuata mtume duniani na nikamfanya yeye pamoja na mimi katika njia yake, na nikafuata njia ongofu aliyokuja na mtume, ningeokolewa leo na adhabu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, ya halaki mangamivu yangu, hasara naopata leo, laiti kama sikumfanya fulani rafiki yangu. Hapa kwa nini? Waja'alahu yatabarra'u minhu waqta al-bala, akawa sasa wakati musiba ishampata sasa aanza kujitenga, sitaki bwana. Fala yunqidhuhu wala yansuruhu dhalik, hapa sasa kujiweka mbali na huyu bwana haimfai tena, kwa sababu ashampoteza duniani na kule akhira hakuna maamrisho tena ya kufuatwa. Kufuatwa mtume ni hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waqala ar-rasulu ya rab, na atasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, atushtaki mtume, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, ya Allah wafuasi wangu hawa wameigura maamrisho ya Qur'ani licha yangu, licha yale nilochea mimi, hata Qur'ani waliigura. Na haya amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, lama akthara almushrikuna at'ana fil Qur'an, makafiri walipozidi kutia ila Qur'an. Mtume akiletewa wahi Qur'ani aya imeteremka, wao sasa haya ni maneno afundishwa na waganga huyo Muhammad, si maneno yake. Sagina mwambia ni yeye mwenyewe katunga. Huyu mwendo wazimu aropokwa. Hakuna sifa hawakumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa dhaqa sadru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kasikia dhiki sasa. Ya Allah, hawa waitusi Qur'ani, waipinga Qur'ani, wanitusi mimi ya Allah. Sasa wewe waangalie. Mtume akasikia dhiki sallallahu alaihi wasallam, washakahum ila Allah. Mtume akawa amewashtaki kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. والمعنى قال محمد يا رب إن قريش كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكا وأعرضوا عن استماعه. ثم كما يوانبيا أي مولا هوا ما قريشي ومكذبش قرآني هوا كياميني بل وميويكا نيوما يا منغويا وكياتا نوكايبوزا كويسكيزا هي قرآني وَيَوْنِي وَأَنْبِيَانَا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. مُسِسْكِي مَنَّا مُحَمَدُ هُوِي هَوَا سَيَمِي قُرْآنِ مَنَّا مُحَمَدْ مُسِسْكِيزِ مُتَابَتَكُمْ شِنْدَ مُحَمَدْ صلى الله عليه وسلم. وقال المفسرون وليس المقصود من حكاية هذا القول الإخبار بما قال المشركون. مفسرنا سيمكم بأسيسك وتوقش كما هيكي ya Uqba na wengineo, si maana kwamba ni kutoa habari tu kwa yale walosema kafiri, la, bali maksudu minha ta'adhimu shikayatihi sallallahu alaihi wasallam, ni kuikuza mashtaka ya mtume yalikuwa makubwa mpaka afike mtume sallallahu alaihi wasallam ashtaki umma wake kwa Mola subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hawa migura sharia yako wamepiga mateke Qur'ani licha sunna yangu, ni makubwa hayo. Watakhwifi qaumihi, na kwa sababu ya kutaka kuwatisha walobakia katika wafuasi wake. Lianna al-anbiya, hakika mitume, idha ltada'u ila Allahi wa shakau qaumahum halla bihimul adhab wa lam yumhalu. Mitume kawaida yao watakaposhtaki watu wao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakamwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawaida ni kwamba itawateremkia la kuwateremkia, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapi muhula kabisa na wakati wa kuendelea kufanya waharibifu katika ardhi. Bal akaendelea akasema innahum kal an'am bal hum adall. Wao hawa wanaupinga Qur'ani na mafundisho ya mtume, wao ni wanyama hoa tu, ni mfano wa mbuzi, ngamia na wengine. Bali wao ni waovu zaidi kuliko wanyama. Ah, subhanallah, binadamu ambaye Mwenyezi Mungu kamtukuza akasema walaqad karramna bani Adam, leo Mwenyezi Mungu asema asharu min alhayawani, ni muovu kuliko hata hao wanyama. Kwa sababu liana albahaima tahtadi ila maraiha, wanyama hata hujua pale wanapopata manyasi wakaelekea, wakiachiliwa kutoka zizi lao wakaambia haelekeeni mkatafute chakula, wajua ni wapi pa kuelekea atapata manyasi. Watangadu li arbabiha, bali hufuata amri ya wale wachungaji wake wanapoelekeza huku wafuata. Wataarifu man yuhsinu ilaiha, na wajua wanyama wale wanaofanyia ihsani na binadamu. Amekosa kila kitu mpaka akawa hata Mola alimtendea ihsani yuampinga, licha kukiri ihsani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa haula la yanqaduna li rabbihim wala yaarifuna ihsanahu ilayhim, hawa hawafati maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala binadamu, wala hawajui ihsani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowapa. Huyo ndio binadamu. Na kwa nini afikie hapo binadamu? Ni shetani, shetani yomtezea, na binadamu ajiregeza akakubali vitimbi vya shetani na matatizo ya shetani, na shetani yeye akamtukua, akamsangamiza katika mabaya, mwisho atamruka na yawm al-qiyama takuruka. Faida stanarat basiratul abd, Mwenyezi Mungu akiangazia elimu na ufahamu wa mja, hasalat lahu thiqa bima huwa alayhi min al-ilm, atapata uaminifu juu ya yale mafundisho aliyoyapata ambayo ni alimu, atakuwa anayamini na anathubutu juu ya mafundisho haya na hana shaka. Hata akatokea mtu kutaka kumpeleka kinyume na mafundisho kama yale, ye ashayaamini kwamba haya yamesemwa Mungu na haya yamesemwa na Mtume, wallahi haendi nchi moja tofauti na mafundisho kama yale, kwa sababu Mungu kashamwangazia mafundisho kama yale. Ile nuru ya Mwenyezi Mungu shifika kwenye moyo wake na akili yake na viungo vyake, hayoko tayari kukengeuka maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wa annahu muqtabasun min mishkati nubuwa, na kwamba mafundisho haya yametukuliwa kwenye chemchemu ya uongofu aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idhin yambaghi, na wakati huo yatakikana, an yastaqima qawla, mwanadamu yule alingane katika kusema, aseme maneno ya kisawasawa, asije akamkosoa Mtume kwa kibri, akamkosoa yule anayeeneza mafundisho ya Mtume kwa kuwa hakubali fikra yake, hakubali chama chake, haji msikitini kwake, si mweleko wake ule, au pengine hata akwambia kwa si kabila letu huyu, mimi haya ninayozungumza ni haki na wakusudia jamaa zangu mimi, maana yeye ni Mtume kaletwa kwa jamaa zake. Sasa haoni vibaya wala ubaya kumbinga Mtume, si chochote si lolote, kwa sababu Mtume si kabila la, au sivyo? Kwa sababu uongofu alionaye anayeneza ni uongofu aliwakusudia kuwapelekea kabila lake. Kwa hivyo lolote ambalo kwamba halikutoka kwa upande wa kabila lake au si dini kwake, yuko tayari kumfanyia inadi mtu kwa sababu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi na wengine wavuka mipaka kwambia, ah, kitu kidogo kama sunna twagawanyana leo sisi, Allahu akbar, kitu kidogo kama sunna ndio twagawanyana sisi leo, subhanallah. Wewe kwako sunna ni kitu kidogo, kwangu mimi ni wahi, mimi kwangu mimi sunna ni wahi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, fikra zetu ndugu yangu ni tofauti. Sasa mpotofu mimi au wewe? Nani mpotofu? Nani afai kujituhumu kwamba yeye hayuko katika ndia sawa? Ndugu yangu, jiweke kwenye kio, jituhumu wewe. Jana tulizungumza kwamba ukiona kwamba akili yako haikubaliana na dalili, mgonjwa ni wewe na maafa tokana na wewe. Na hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo mtu kama yule ambaye amepata nuru kutokamana ya chemchemu alokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatakikana anapozungumza maneno yake ya sawa sawa, wa amalan, na matendo yake yawane na yale yale alokuja nayo Mtume, wa halan, na hali zake pia ende sawa vile ilivyo. Kwa nini? Li'annahu tabayyana hujjatullah, kwa sababu yeye ashabainikiwa na hujja ya Mwenyezi Mungu. Fatadaha lahu biha ma kana mushkilan alayhi min ulum, ikambainikia kabisa wazi wazi kila kitu ambacho kwamba kilikuwa ni kigumu kwake hakifahamu katika mafundisho, amefahamu kwa kupitia mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo baada ya kufikia pahala kama hapo, ashafahamikiwa na kila kitu, hafai tena mtu kama yule aje aseme kwamba, oh, haya mambo kwani hawakuwako ulama walotangulia si Waislamu, mimi sijawa kadhi wa kuhukumu waja wa Mwenyezi Mungu, sina ofisi. Ukiwataka kuhukumu waja wa Mwenyezi Mungu, jifungulie ofisi wewe, mtie motoni umtakaye, na umpeleke umpoto, umfanye mpotofu umtakaye. mimi sijapata kazi hiyo wala kitu hicho, kiti hicho sikitaki. Tumefahamiana cha wa man kana ma'iban min a'malihi, na vile vile mtu yoyote ambaye kwamba ataitia dosari, atie dosari matendo yake, si mafundisho ya bana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia ndugu yangu, sisi kwa kadiri tunavyokuwa mbali na mafundisho ya dini, ndo kadiri tutakuwa mbali na kumfahamu Mungu na Mtume. Kila tunapokwenda mbali na mafundisho ya dini yetu na ufahamu wa dini yetu, ndio tunakwenda mbali na mafundisho ya dini yetu na mafundisho ya Bwana Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sasa wewe ndio utakikana, kabla hujaingia sehemu hiyo ya watu hao ambao kwamba kila siku shaitani anawatumia kwa watu wapinge kulingamana na fikra kama zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hujafikia hapo, yatakikana mwanzo urudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, na urudi kwa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimewapigia mfano sana kwa salafu sala radiyallahu anhum wa arlahu. Salafu sala ndio watu ambao kwamba twataka tuwafanye kiigizo chema kwetu sisi katika dini yetu. Ndio sisi tunapoambia watu maneno, tuambia ukiwa umepata hayo unaitakidi kwa kupitia ndia hizi tatu, uko katika usawa. Kupita Qur'ani na Sunna na ufahamu wa watu wema waliotangulia. Lakini wenzetu tuambia la, hawa watu wema waliotangulia sisi pia hatuwajui kamwe. Bali na kutajwa hawa watu bid'a kamwe. Ni bid'a. Hatujapata kusikia salaf kuanzia leo, sisi tunaanza kusikia leo. Lakini hakuna ubaya ukasikia sururia, ikhwan muslimin, jihad wa takfir, tabligh, wakutu. Kutajwa watu wanajifakiri wengine. Ukimtajia kwamba wewe ni takfir wewe, Allahu Akbar. Kama umemvivia bwana. Na kuambia hata mimbari haimtoshi kwa raha anaoisikia. Ukimwita kwa sababu ndio fikra alionayo. Umeona namna gani? Kwa hivyo hatuwezi tukaepukana na fikra ya shetani na hatari ya shetani mpaka tuyapige makamama Qur'ani na Sunna na mafundisho walioifahamu maswahaba, wanafunzi wema wa Mtume ambao Mwenyezi Mungu kawachagua wawe ni wanafunzi wa yule aliyemchagua katika waja kufikisha dini yake, ambaye ni sallallahu alayhi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa la wa ajal. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kama kuna sual katika yale tuliyozungumza, tunaweza tukaulizana inshallah. Kama kuna sual inshallah. Naam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.